Jarun gwałtownie zakończył swój występ w osobliwościach. No trudno, rozpoczynamy ciemną stronę mocy. Minęła druga na trójkowym zegarze. I zaczynamy od tego, co działo się w Palladium w zeszłym tygodniu.

Olafur Arnalds i przepiękny koncert, który odbył się w Palladium w zeszłym tygodniu. Kwartet smyczkowy był na scenie jak najbardziej i chociaż były wielkie problemy, bo okazało się, że wokaliście Arnowi Danowi wypadł dysk, moi drodzy, to jednakowoż Arnon wyszedł na scenę, co było niesamowite, a najbardziej niesamowite było to, że naprawdę zaśpiewał i to zaśpiewał tak pięknie i tak czysto i tak wzruszająco, że był taki moment, miałam wrażenie, że cała sala miała łezkę w oku. Naprawdę. Każdy, kto siedział cichusieńko, to był jeden z najcichszych koncertów, jeżeli chodzi o publiczność, na jakim byłam chyba do tej pory w życiu. Naprawdę jestem z nas wszystkich bardzo dumna, bo czekaliśmy do ostatniej sekundy, do ostatniego wybrzmienia każdego utworu. Dopiero były oklaski i w momencie, kiedy utwór brzmiał, a wiadomo, znamy muzykę Olafura, ona bywa momentami bardzo delikatna, było jak makiem zasiał, jakby naprawdę grał na pustej sali. Wspaniały koncert, rewelacyjny Olafur Arnalds, chociaż już znamy tę setlistę z tych koncertów, bo to wszystko promocja tej ostatniej płyty For Now I'm Winter i rewelacyjny Arnor Dan, ukłon w jego stronę z dyskiem, który wypadł na siedząco, ale naprawdę dał radę, nie było po nim widać, że to boli, a bolało bardzo, było pogotowie na miejscu, mam nadzieję, że już wszystko w tej chwili jest jak najbardziej w porządku. I później chwila przerwy, zmiana na scenie, bo fortepian znikł, krzesła znikły i tylko jedno małe krzesełko na środku sceny, jedno mocne spotowe światło i jeden pan i dwie gitary, z czego jedną gitarę miał w ogóle poklejoną, tak zwaną lasso taśmą, taką dużą srebrną przyklejoną, tak poklejona. José González. Thank you. while the crowd is waiting for the final kiss. The one which allows them to sleep well. We'll walk along a wrong path. The one which will lead us to our own bliss. But we need hints before we get tired. But we need hints before we get tired. Now we need hints before we lose pace. We need a hint to know we're on the right track. Thank you. I wszyscy dowiedzieliśmy się w tym Palladium, że naprawdę, żeby zrobić dobry koncert, wystarczy świetny artysta i jeden instrument. Niesamowicie magiczne to było to, co Jose zrobił na scenie. On w odróżnieniu od Olafura mógł zagrać jeszcze na bis. Olafur powiedział, że nie chce zajmować czasu, dlatego nie było bisów i poza tym chciałby zobaczyć Jose na scenie, więc grzecznie zeszli ze sceny. Niesamowite. Jeden człowiek siedzący na krześle z gitarą zaczarował całą salę. No a później niektórzy z nas przenieśli się do basenu, gdzie do białego rana mi się udało stamtąd wyjść koło godziny 4 nad ranem. Do białego rana była niesamowita dawka muzyki elektronicznej. Świetnie zorganizowany cały festiwal. Mam nadzieję, że w przyszłym roku pojawi się w Warszawie po raz następny i będziemy mogli się cieszyć kolejnymi artystami, bo to genialny pomysł. Dwóch, trzech wspaniałych artystów na jednej scenie i później przeniesienie imprezy do klubu, gdzie następni artyści, tylko już DJ-e w trochę innej formie. To jest dawka muzyki wystarczająca na najbliższe, myślę, że 2 tygodnie. Będziemy dzisiaj się przytulać mocno, ale jeszcze mamy na to trochę czasu. I nowości, bo dawno nowości, a może i niedawno, może tydzień, 2 tygodnie temu jakoś tak, nowości nie było po Ciemnej Stronie Mocy, to sięgamy po nowości i dzisiaj one będą w postaci nowego albumu Nila Davidge'a, tego solowego albumu Nila Davidge'a, Slow Light. I Battlebox, który w końcu zaczyna coś robić więcej, bo obiecywali, że będzie cała płyta. Skończyło się na w sumie 2, no tak troszkę, może 3 utworach, ale za to zabrali się za remiksy. esclaves. On les fouettait trois fois par jour, mais ils bouffaient trois fois par jour. Puis nos parents ont pris l'indépendance, soi-disant. Ils ont fait le pays à leur image. Et 50 ans plus tard, les Congolais bouffent une fois par jour à 22h. Et... mes frères, je m'interroge. Est-ce la faute des blancs ou celle de nos parents? Est-ce qu'on est indépendant ou dépendant? Tout dépend. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. Prawda, że ładne, mocne, piękne bity. A będziemy mogli niedługo cieszyć się takimi bitami na żywo. Ale to o tym opowiadać będę za tydzień. W Warszawie będzie taka bardzo specjalna impreza pod koniec kwietnia. Ja już troszeczkę o niej wspominałam, ale to naprawdę na za tydzień. Battle Box też za tydzień wróci. Higgins w 3D i 3D i Jupiter czyni 3D na Jupiterze. Rewelacyjnie na te utwory są. Naprawdę, ja się bardzo cieszę, że w końcu coś zaczyna wychodzić z Battlebox, że więcej tej muzyki będzie i ona idealnie taka bardzo energetyczna, idealna na lato. 17 minut do godziny 3 nam zostało. Zupełnie zapomniałam podać adres mailowy, informację o naszej grupie. Jakoś tak nie było chyba na to czasu. csm@polskieradio.pl, adres mailowy do audycji. A jeżeli ktoś by chciał do nas dołączyć, dużo się dzieje na naszej grupie, coraz nas więcej. 8,5 tysiąca ludzi. Dużo. Ciemna strona mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Jeżeli ktoś nie ma ochoty dołączyć do grupy, a chciałby wiedzieć, co się dzieje w audycji, to na tymże samym znanym portalu społecznościowym pod tą samą nazwą, czyli Ciemna strona mocy w Trójce, jest jeszcze strona audycji. Czas na przytulanie?